Allah'a çağıran Muhammed'e uymayan kimse bilsin ki, Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamaz. Kendisinin ondan başka dostları da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.